بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا ستة من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabbid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah تلفكية ما يقول عند الخروج إلى الصلاة ما يقول عند الخروج إلى الصلاة كيلا نشوك سيما مسلام أنا بطوك كواجيلي يكون لك سؤالي قال روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا انفرد به مسلم قوله واجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا الحديث النور الهداية والبيان وضياء الحق وقيل يحتمل أن يريد الرزق والرزق الحلال وقوة هذا الإعطاء وقوة هذا الإعطاء به الطاعة قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله حديث ارتيليزا كيوتو يزوم زيادة قوله ما يقول عند الخروج إلى الصلاة كيلي أنا جكسيما مسلام وكاتي أنا بطوك كويندا كصالي قال ومن المعلوم أن الصلاة عماد الدين وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين jambo ambalo lafahamika kuwa sala ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini bali ni nguzo adhimu baada ya shahada mbili na kusikitisha leo wapo baadhi ya Waislamu ambao hawajui hata hizi nguzo za Uislamu yani lau kama utamuuliza mmoja wao ni ngapi nguzo za Uislamu hajui mtu aweza kuona ili jambo ni sahali nguzo za Uislamu kila mtu azifahamu wako wengi tena wengi katika watu wamo lau kama ataulizwa swali ili ni zipi nguzo za Uislamu pengine aweza kuwa yajua idadi, akiambiwa zitaje mtu akashindwa kuzitaja. Sallallahu alaihi wasallam, leo jua leo muhimu unaohitajika leo kufikisha ilmu kwa watu, na talib ilmu asijidharau, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya kupata wakati wa kusoma na kutafuta ilmu. Fanya bidii sana, tafuta ilmu na ufikishe kwa watu. Hata kama ni kitu kidogo ambacho umekisoma, fikisha. Huwezi kujua kipi kitakachokuwa sababu ya kumnufaisha muislamu mwenzako. Kwa nguzo ya sala, ndio nguzo adhimu kabisa baada ya شهادة بيلي. وهي نور وضياء كما صح الحديث بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نصال لنور موانغازا كما يلبصيحي قطوكم تميت صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور. نصال لنور. وقد تقدم عند المصنفين حديث متانغوليه وكو مانزو تبوكو تزومزيه كوسو فضائل زنزفنا مانا نصانا. وجاء في حديث آخر كحديث ينجين مكوجا من حافظ عليها يكدوم كتكي صالة نكوي فاذي أكي تكليز فيلي ألفوام ريشوى كانت له نورا إلى صالة إتكوى كوكيه لنوره mwangaza, wa burhana na hujja itakayomuokoa kesho siku ya kiyama, wanajata ni yawm alqiyama. Wa man lam yuhafidh alayha lam yakun lahu nurun, ambaye haifadhi sala yake na kudumu katika sala yake kama alivyoamrishwa, basi haitakuwa kwake yeye ni nuru, hana nuru, hatakuwa na nuru ولا برهان ولا حجة ولا نجاة نولها توكوكا عذاب يا الله سكوى قيامة. فالصلاة نور. إذن جمبل كوانزا بلنا مهم كوهي صالة نور. وقد جاءت السنة بمشروعية الدعاء بطلب النور عند الخروج إلى هذه الصلاة التي هي نور. لم يكوجة كتك سنة ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa ni sunna yapendekezwa kuomba dua mtu anapotoka kwenda kuitekeleza hii swala ambayo ni nuru, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe nuru wakati anapotoka kuelekea kwenye hii swala ambayo ni nuru. Wa hadha min tamam at-tawafuq wa jamil al-munasaba. Hii dua imeafikiana vyema kabisa na pale mahali ilipowekwa ambako ni kuelekea katika swala, munasaba wake ni mzuri sana. Falmuslimu wa huwa kharijun ila salatihi allati hiya nur, muislamu akiwa yotoka kwa ajili ya kuitekeleza swala yake ambayo swala pia nini ni nuru, yasalullaha أن يعظم حظه من هذا النور في كل أجزائه وفي جميع ذرات بدنه في ظاهره وباطنه. أتوك أينك وجيلي كيفوات إلى نور نهابا نبتوك أموامب الله سبحانه وتعالى أي كوز زايد سيمياك يا نور كتك كلا كيونغو كتك ذيونغو ذي مليواكي bali kila sehemu katika sehemu ya mwili wake, ya dhahir na ya batin na ya ndani, Allah subhanahu wa ta'ala ajaalie nur. Bal wa min jami'i jihati, bali katika kila upande wake, min amamihi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimali, mbele yake, nyuma yake, kulia, kushoto. Fal maqsudu an yakuna an-nur muhitan bihi min kulli jawanibihi, sio iwe nuru imeenea na kumzunguka yeye katika kila upande. Wa huwa kharijun ila salati allati hiya nur, atoka kwa ajili ya swala yake, swala ambayo ni nuru. ولا شك أن الدعوات النبوية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأوقات المعينة لها تعلق بتلك الأوقات أو تلك الأحوال التي تقال فيها. هكون شاكا دعاء ذي ثبوت كتوكم تميت صلى الله عليه وسلم ذي زبوكلي كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم كتكنيكات معلوم زين مفنغمان نأولي وكاتي na ile hali ambayo husemwa hizi dua. Ukitizama hapa utaona munasaba mzuri sana kwa wewe muomba Allah nuru, kwa sababu kile unachokwenda kukifanya nini? Ni nuru, sala. Na huu ni munasaba mzuri sana ambao umefungamana na hii dua unayoiomba unapotoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kuitekeleza ibada يا صالة أمون نور. قوله عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي نمتوت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمين ابن عمياك Mtume sallallahu alayhi wasallam apokea kutoka kwa baba yake, baba yake habru hadhi al-umma turjuman al-Quran Ibn Abbas radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas. Baba yake alikwenda kulala kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, أي في بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كتك نيوم بيا خالتياك نبوياك مماك ميمونة أم بين أم المؤمنين مكيو متوم صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ألي كون لكلالك وخالتياك. وكان غرضه من ذلك أن ينظر ويرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نما لنغو ياكي يي كوند كلالك وخلتي ياكي أليكوها أتك كتزاما صلاة يوسيكو يمتون سلم أليكوها صلاة في بي تاكو تشنغوزا أبتفايدة كيديم ليتفقه ويرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. أتك كجفوز دين aione swala ya Mtume salama ilikuwa vipi usiku swala yake. Fayandhura mata yaqumu wa yandhura ila wudhuihi wa dhikrihi wa du'aihi wa munajatihi wa adadi rak'ati wa qiyamihi. Kuna mambo mengi atakutizama, atakutizama huwa kweni alikuwa yuamka wakati gani na alikuwa kitawadha vipi, akileta dhikri gani anapoamka, dua gani anayoomba anapomnongoneza mula wake, idadi ya rakaa za swala yake ya usiku, alikuwa akisimama vipi. Fanama tilka al-lailata inda khalatihi maimunata min ajli at-ta'allumi wat-tafaqquhi radiyallahu anhu. Kwa usiku ule akalala kwa khalati yake Maimuna, malengo ni kutafuta ilmu, kujifunza na kuifahamu dini. Wa maalumun anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mata wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qarab al-ihtilam wa lam yablugh ba'du. Na ili naomba hawa haswa vijana wadogo wasikilize makini sana. Ibn Abbas akifariki Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa haja baligh, bimaana umri wake amekaribia kubaligh lakini haja baligh, bado ni mtoto mdogo. Pengine tukimpa miaka asema hapa كان في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمري أدقوا كتك مياكا كمنا تاتو كمنا ني كتك عمري واكي أكي فريق ناني متوم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد نقل للأمة علما كثيرا وخيرا عظيما مما سمعه ورواه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فموجنا ودوغ وعمر واكي ابن عباس رضي الله عنهما أمنكولو وهو أمة علم نينجي سانا نخيري كوبوا سانا كتك خيري أليو يسكيا نكو يبوكليا كتوكوناني ومتوم صلى الله عليه وسلم نأحوال زمتوم صلى الله عليه وسلم نفيتينو فيمتوم صلى الله عليه وسلم. وكان عالما فقيها بصيرا نهو كيجانا كتك عمره alikuwa mwana wa chuoni faqih na hakusimamia baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki kutafuta ilmu la bali aliendelea kutafuta ilmu baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad da'a lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bidhalika na mtume sallallahu alayhi wasallam alimuombea Allah amfungulie katika ilmu haythu qala Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Akamuomba ewe Allah mfahamishe huyu kijana dini na umfundishe tafsiri ya maneno yako. Fa ajaba Allahu du'aahu, Allah akaitikia maombi ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas akawa amebeba ilmu nyingi. Wa hadha al-ilmu alladhi hasalahu Ibn Abbas huwa ba'da tawfiqillah thamaratu as-sabri والمكابدة في نيل العلم وتحصيله. نهي علم علي بن عباس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نمتون يا صبر علي كوانايو نا أكبت تابو كتك كوي تفوت علم ابن عباس علي بفريكي متروب سلم علي كوانا رفيكي كتك أنصار كيانا كمايه akamwambia halumma ila ashabi rasulillahi sallam falnasalahum, twende bwana kwa masahaba mtume sallam tukawaulize. Leo wako wengi, Abubakar, Umar, Uthman, Ali, kina Abdurrahman bin Auf na wengineo katika masahaba wakubwa wako, Abu Huraira, Ibn Mas'ud, masahaba wakubwa wako, twende tukawaulize tukatafute ilmu kwao. Yule kijana mwenzake akamtizama akamwambia ya Ibn Abbas atadhunnu anna an-nas yahtajuna ilayka wa fi an-nas fulan wa fulan wa fulan min kibar as-sahaba, wewe wadhania watu watakuhitajia wewe katika ilmu na katika masahaba yuko Abubakar, yuko Umar, yuko fulani, yuko fulani, watu watarejea kwa wala watakutafuta wewe. Akamvunja moyo Ibn Abbas katika kutafuta ilmu, lakini kweli alivunjika moyo. Fatarakahu Ibn Abbas, akaachana naye yule kijana. Na hivi ndivyo unavyotakikana kuwa wewe kijana, hukosi katika marafiki zako watu ambao wana mchezo kama huu, hukosi kuwamwambia mwenzako twende tukasome, twende mpaka kule bwana, ufanye nini bwana, wewe pia utakuwa shekhe. Nani aliyekwambia mtu atafuta ilmu kuwa mwana wa chuoni? Nani anasema hivyo? Mtu atafuta ilmu ajitoe ujinga ili ajue namna ya kumwabudu Allah subhanahu. Sio lazima kuwa wewe unapotafuta ilmu lazima ufikie mahali utakuwa wewe ni shekhe mkubwa, alim mkubwa, si lazima, wala hilo hata hadimu. Katika kutafuta ilmu, mtu utafuta ilmu kwa sababu ya kujitoa yeye ujinga ili ajue namna gani atamwabudu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kuwa mimi natafuta ilmu ili niwe alimu mkubwa. La, si hivyo. Kwa mtu akikwambia oh, watarajia wewe utakuwa mwana wa chuoni vinavyofanya, ah, natarajia nitajua kumwabudu Mola wangu vile alivyoniamrisha. Hili ndio lengo kubwa ambalo atakana talib ilmu aliyeke mbele yake, kisha mengine haya yafuata. sababu waweza kuwa mko wengi katika tulabu lakini wachache ambao Allah wafungulia wakafikia hali mpaka wakaweza kufundisha na kufaidisha umma. Ingawa si vibaya mtu kuwekania kuwa ajitoe yeye ujinga na pia baadaye awatoe na wenzake ujingani kwa kuwafundisha ilmu. Kwa waweza kukutana na watu kama hawa, wendapi kusoma, dah, achana nao marafiki yao, si watu wema, si watu waheri, wachana nao. Ibn Abbas akawa atafuta ilmu, aenda kwa sahaba Ibn Mas'ud radhiallahu anhu katika kipindi cha wakati wa jua adh-dhahira, kisha hagoti mlango, aenda kulala pale kwenye mlango wake nje, apigwa na vumbi jua, alale pale pale, amongoja nani? Ibn Mas'ud atoke amuulize, lakini alikuwa mwerevu sana. Ibn Mas'ud akitoka amwambia, yabna ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wewe mtoto ammi yake mtume, sasa ungeniambia mimi ningekuja pale ulipo. Ambia, la, wewe una haki zaidi, wewe ni alim, mimi nakuja kutafuta ilmu kutoka kwako. Sasa ikiwa ni hadithi moja alikuwa atampa, atampa ngapi? Atampa 10 kwa kumwonea huruma. Mwerevu akawa kusanya, kusanya ilmu, kusanya ilmu. Siku moja amekaa Ibn Abbas hivi, amezungukwa na watu wengi wamuuliza maswali, watafuta ilmu kwake, wengi, ashakuwa mtu mzima sasa, ametafuta ilmu kisawasawa. Akapita yule sahibi yake, sahibi yake akapita, wadhi lkisa fi sahih, akapita yule sahibi yake kule, akamwangalia, kasikitika sana, asema, kana hadha alfata min Quraysh aqal minni, kijana kikureshi yule alikuwa na akili kuliko mimi, mimi ndio nilikuwa mjinga, sikutarajia kuwa atakuja kufikia hivi. Na ndivyo inavyokuwa katika ilmu. Fanya bidii, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika ilmu. Biidhnillahi ta'ala Allah atakupa katika fadhila zake. Kwa kuna mfano mzuri wa huna, la budda an nantabiha, qala wa akhussu bidhalika sighar as-sin, lazima utanabai. Na hapa tuwakusudia zaidi hao vijana wadogo wadogo katika haya maneno, hao vijana wadogo wasoma, wako wengi alhamdulillah. Asema wa huna la budda an nantabiha wa akhussu bidhalika sighar as-sin ila hadha almaslak al-ali ar-rafi' min shabab as-sahaba. Angalia hii maslak na injio ulifuata, himma ya hali ya juu kabisa walikuwa nao vijana wa kisahaba. Wahimamuhum al-aliya, fahadha as-sahabiyyu al-jalil sahibu al-himmati al-aliya fi hadha as-sinn al-mubakkir fi ath-thaniyata 'ashra min 'umrihi taqriban. Tizama kijana miaka 12 tu, miaka 12, lakini himma alikuwa nao ya ilmu ajabu. Leo mtoto wa miaka 12 mpaka kujielewa kuwa atakana tafuta ilmu, ajabu sana, mpaka asukumwe, kuna wengine mpaka atandikwe achapwe ndio ajue ataka kuhifadhi, yatakana ni hifadhi hapa. Lakini yeye mwenyewe kwa akili yake hawezi kufahamu kuwa mimi natakana nitafute nini, nitafute ilmu. Ndio kaona wakati mwingine watumiwa nguvu wengine, mtu atandikwa apigwa ni hajui kile kitu kama muhimu. Ingawa yeye atushajirishi jambo kama hili, mfahamishe mtoto polepole aelewe ule umuhimu wa kile anachokifanya. Akitambua ule umuhimu wa kile anachokifanya biidhnillahi ta'ala, yeye mwenyewe kwa mahaba yake kile kitu atakifanya na atakuwa iwastarehe nacho. Qala fi hadha as-sinn al-mubakkira yati ila baiti khalatihi Maymuna, aje katika nyumba ya khalati yake Maymuna, liyabita fi baiti an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ili alale katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, liyarquba salatahu fi al-layli, ataka kutizama swala ya mtume sallallahu alayhi wasallam usiku. Wa hadha al-irtiqab lis-salati fi al-layli yahtaju ila intibahin wa tayaqqudin 'inda ayyi haraka. Hebu fikiria ikiwa umekwenda kulala mahali, unataka kumuona mtu aswali usiku vipi na nini, utalala hapo, ukilala utapitwa. Kwa hivyo itamaanisha alikuwa yuko chonjo usiku mzima, aongojea haraka yoyote aifadhi. Ni ilmu ile kwake, sababu maisha yote ya Mtume SAW nini? Ni amal kwa ilmu. Kwa hivyo atizama kila haraka ya Mtume SAW usiku, watu wamelala, yeye akili yake iko saa ngapi ataamka, nataka kuona kile, nisipitwe na kitu. Faliyamalu shabu fi hadhi alhimmati alaliya, atamali kijana hii himma kubwa aliyokuwa nayo huyu sahaba. Waliyufakir fi nafsihi wa himmati, kisha pima nafsi yako na himma yako, jipime na wewe uko vipi. Kila mmoja wetu hapa ajijue nafsi yake, kila mmoja wetu ajijue hali yake aliyonayo na kutafuta ilmu. Yani wale ambao wana afadhali alhamdulillah, wametenga wakati wao kwa ajili ya kutafuta ilmu, pia katika wao hii mitihani waipata. Himma iko chini sana, himma iko chini sana. Wallahu almusta'an. Waliyakun nadharuhu ila hali haula'i al-akhyar nadharan yuharriku fi nafsihi al-iqtida' bihim was-sayra 'ala nahjihim. Ko iwe kule kutizama hali za watu wema kama hawa ni kwa mtizamo ambao utahuisha na kuharrik katika moyo wako kuwaiga, si kusoma tu. Unasikia kisa cha Ibn Abbas mwana alivyokuwa na bidii, je, waiga wamfuata kama alivyokuwa? Na wewe angalau ukajifananisha na yeye, ama umo tu? Kwa kule kusoma sira ya hawa wema na watu wa kheri kama hawa, waisoma kwa ajili ya kuwaiga. Usisome tu hivi hivi basi, la, soma kwa ajili ya kuwaiga. Fa idha wufiqa lidhalika nala khairan adhiman, akifikia huko basi atapata kheri kubwa sana. Siku moja Abu Hanifa rahimahullah alikuwa katika kikao cha darsa na mwanafunzi wake Muhammad bin Yusuf kama sikukosea. Mama yake akapita, mama yake yule mwanafunzi, akamwambia Abu Hanifa, mimi sitaki aje kwako huyu, mimi nataka aende akafanye kazi huyu ale, akataja chakula hivi kama faluda, ale faluda ale nini, ataka hapo kwako atakula nini, tende na mkate mkavu. Abu Hanifa rahimahullah akamwambia, mama, ninachomfundisha mimi atakuja kula hicho anachokisema yeye, kwa hana ninamfundisha. Akawa mkubwa mpaka akawa kadhi, Muhammad bin Yusuf, katika wanafunzi khawas wal Imam Abi Hanifa. Siku moja amekaa na Khalifa Harun al-Rashid daulat al-Abbasiyya. Harun al-Rashid rahimahullah akaitisha hicho chakula faludha, kitu kama jina, kikaletwa pale cha chakula, ikawa iwaangalia kisha iwacheka. Al-Qadhi iwaangalia kisha iwacheka mwenyewe. Harun al-Rashid rahimahullah akamuuliza, kwa nini wacheka mpaka uniambie wachekea nini? Umeona chakula wacheka, mtu yacheka akiona chakula? Asema, nakumbuka maneno ya Imam Abu Hanifa akimwambia mamangu kuwa mimi huyu mtoto hichi ninachomfundisha atakula na wafalme hicho chakula unachokisema. Na ikawa kama vile alivyosema Imam Abu Hanifa rahimahullah. Leo mimi naketi mimi na Khalifa Amirul Mu'minin, sahani moja tu ali, kwa sababu ya ilmu aliyoibeba mpaka akafikia daraja kwa watu wamhitajia, akawa kadhi mkubwa wa kudhat Baghdad, mpaka akawa yaweza kuketi na Khalifa katika meza moja, wala wakakaa pamoja hivi. Lakini hili linapatikana hivi hivi, soma, tafuta ilmu, itafikia wakati wallahi watu watakuja kuhitajia ukiwa na ikhlas, ukasoma kwa ajili ya Allah. wallahi utakuja wakati watu watakuhitajia sana tena. Mwanzo katika asri hii ambayo tuishi kumeenea jahili, hata kwa wale wanaojinyoshia vidole nafsi zao na kujiita wasomi na nini, ukiangalia jahili imeenea sana. Watu wahitaji wale ambao watawafundishia watoto wao ilmu ya dini. Jibidiishe sana, iko siku Allah akikuwafikisha utapata khairi kubwa sana ya ilmu. Tendea kazi ya ilmu na umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Leo nimekusudia kutaja haya maneno peke yake, angalau labda tukaamsha himma ya kutafuta ilmu katika nafsi zetu. Tumemsoma Ibn Abbas kwa kifupi tu, na himma aliyokuwa nayo katika kutafuta ilmu, basi na sisi pia tujaribu kuwaiga. Usiongoje mpaka ukasukumwa nyuma, we mwenyewe bidii, jibidiishe sana. In ya'lami Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra, ikiwa utakuwa na kheri ndani ya moyo wako ni ikhlas, basi Allah subhanahu wa ta'ala akijua una kheri atakupa kheri biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Hadithi na maelezo yake insha Allah ta'ala atakuja kuieleza katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.